Рэжысёр загадаў толькі так, не інакш, паказаць гэты дзень. Рэжысёр загадаў толькі так, не інакш, паказаць гэты час. Як заўсёды стары кіназал, як заўсёды холад і гразь, як заўсёды ў крыві алкаголь, мы глядзім кіно соты раз. Рэспубліка чорна-белага кіно, у іх экран, у нас ёсць нумар, месца. Квіткі за нішто прададзены даўно, у зале як у турме, а нам не кепска. Чорна-белая стужка, наш скарб, мы паверым у фільм як у сон. І ніхто не згадае на час, і ніхто не крыкне дамоў. Мы ўбачым добры фінал на экране, дзе княжыць хлусня. Я чакаю, калі скончыцца фільм, фільм без сэнсу для жыцця. Рэспубліка чорна-белага кіно, у іх экран, у нас ёсць нумар, месца. Квіткі за нішто прададзены даўно, у зале як у турме, а нам не кепска. Mm-hmm.